miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Kas isa mõtleb? Kas ema mõtleb? Kas olu mõtleb? Kas see tädi mõtleb? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata? Miks pole lihtsalt aeglata?